tuk cari duit, Arko tuk cari duit. Kereta sorong Arko tuk cari duit. Arko bawa hoki, Arko bikin happy. Sekali pilih Arko gak akan rugi. Tuk cari duit.